2 Temmuz 1993'ün 24. yıl dönümü. O yüzden bugün bir anma programı olacak. Simgesel bir albümle başladık. Cengiz Özdemir'in Madımak isimli albümü. Ayna adlı açılış parçası. Yine Cengiz Özdemir'in bestesi ve Cengiz Özdemir, Volkan Öktem, Eylem Pelit, Çağdaş Oruç ve Erdal Erzincan tarafından seslendirildi bu parça. Kalan bölümde ağırlıklı olarak türküler, Alevi deyişleri, Bektaşi nefesleri olacak. İşte bir türküyle devam edelim. Çalacaklarımın bazılarını daha önce çaldım. Az önce dinlediğiniz Madımak gibi. Ancak bazılarını da ilk defa çalıyor olacağım. Bunlardan bir tanesi de Barana & Co.'nun az sonra dinleyeceğiniz türküsü. Tabi Barana'yı çok çaldım ama bu türküyü ilk defa dinleyeceksiniz. Barana projeleri birkaç sene önce yitirdiğimiz Behzat Üves'in Hollanda'da gerçekleştirdiği önemli işler. Barana & Co.'da onun projelerinden bir tanesi. Şimdi bir grubu bir radyo konserinde dinliyoruz. Dinleyeceğiniz türkü de gruptan iki sanatçı düet yapacaklar. Bağlama ve vokallerde Hasan Kazan ve Mehmet Uludağ. Barana & Co. ve Yüce Dağ başında. Yüce Dağ başında kar havası var, bülbülün gülinen har davası var. O yar beni sevmiş, ben de o yari. Ellerin bizimle le davası var. Ellerin bizimle le davası var. Ben neydim oy, nere gidim oy, nasıl edim oy, oy. Ben neydim oy, nere gidim oy, nasıl edim oy, oy. Yüce dağ başına sürülen taylar, sürünün peşinden gelir aç kurtlar. Vadeli vadesiz biter umutlar. Kurdunun kuzuyla ne davası var? Kurdunun kuzuyla canı davası var. Ben nedim oy, nere gidim oy, nasıl edim oy. Ben nedim oy, nere gidim oy, nasıl edim oy. Dereler çoğaldı, bulanık çaylar. Bu aşkın ateşi cihanı dallar. Sevdiğim karşımda ah çekip ağlar. Gözünün gönlünün ne davası var? Gözünün gönlünün ne davası var. Ben neydim oy, nere gidim oy, nasıl edim oy? Ben neydim oy, nere gidim oy, nasıl edim oy? Yüce Dağ başında Barana & Co. ve Live at the Music Meeting ismiyle yayınlanan radyo konserlerinde dinledik. Hollanda'da yapılan bir konserdi. Avrupa'dan ayrılmayalım. Avusturya'dan bir grup Safran ve Pir Sultan Abdal'dan Dost Kervanı. Suriye'den bir grup Safran geçti Dost Kervanı. 2 Temmuz'un anmasına devam ediyoruz. Böyle bir programda Melamet Hırkası'nı çalmamak olmaz. Şimdi güzel bir yorum. Mızlıkçı Melodiler isimli albümün açılışında yer alıyordu. Tuncay Korkmaz müzik yönetmeni olarak bu albümde yer almış ve onun mızıkası da albümün baş enstrümanı. İşte mızıkçı melodilerden dinleyelim Melamet Hırkası. Ben yitirdim, ben ararım. Yar benim değil, kime ne? Kah giderim öz bağıma, gül derim kime ne? Thank you. Kıyamet Hırkası'nı Mızıkçı Melodiler isimli albümden dinledik. Fransa'dan Murat Ataman'ın çok beğendiğim Metisas isimli albümünden bir parça. Kaynak kişi Alekber Çiçek, derleyen Nida Tüfekçi, düzenleme Murat Ataman, bariton vokal Tayyar Erdem, böyle ikrar ile böyle yoluna. Sevdası hep küllerinen, senin şirin dilin yad ellerinen, çıksanın sevdiğim engellerinen, görünme gözüme lazım değilsen, çıksanın sevdiğim salın elinen, görünme gözüme lazım değilsen, çıksanın sevdiğim engellerine. Gönül kalk gidelim Hüseyin'e doğru, gönül kalk gidelim Sıla'ya doğru. Gözüm yaşı sel sel oldu çağladı, Ölüm geldi dört yanını bağladı. Kılma cenazeni lazım değilsen. Ölüm geldi dört yanını bağladı. Kılma cenazeni lazım değilsen. Ölüm geldi dört yanını bağladı. Gönül kalk gidelim Hüseyin'e doğru. Gönül kalk gidelim sıraya doğru. Böyle ikrar ile böyle yolundan Murat Ataman'ın Metis As isimli albümünden dinledik. Nezih Üne'nin Anadolu'nun Kayıp Şarkıları isimli filminin albümünden de bir parça dinleyelim. 16. yüzyıl Bektaşi şairi Hasan Dede'den bir nefes söyleyen Ahmet Dede Yurt, Tunceli Hozat'ta kaydedilmiş. Daha sonra Nezih Üne'nin düzenlemesiyle stüdyoda orkestralandırılmış bir parça. Eşrefoğlu Al Haberi. Eşrefoğlu Haberi, bahçe bizim gül bizdedir. Kansel bizdedir. Adamlar der gizlisi mi? Ne zalim olmaz demiş. Halkı da ne? Kaçıp gezer, arı bizim, bal bizdedir. Kimi sofu, kimi hacı, kimi sofu, kimi hacı, cümlemiz hakka duacı. Bahır Kaşal bizdedir. Yüzyılların verdiği erozyonla kültürler aşınmış. Okula pek bir şey kalmamış ama insanların dillerinde, türkülerinde, manilerinde, masallarında bunlar yaşıyor. Bunlar yaşıyor, bunlar yaşıyor. Evler çürümüş, kaleler yıkılmış ama insanlar yıkılmamış. İnsanlar yıkılmamış, insanlar yıkılmamış. İnsanlar kendi kültürlerini dilden dile aktarmışlar. Güzeller gerçeğiyiz, has bahçenin çiçeğiyiz. Hacı Bektaş köçeğiyiz, eve verken yol bizdedir. Kuldur Hasan dedem kuldur, manayı söyle. Elif Hakk'a doğru yoldur, kim sorarsa dal bizdedir. Eşrefoğlu Al Haberi, Nezih Üne'nin Anadolu'nun Kayıp Şarkıları isimli filminin albümünden dinledik. Almanya'dan bir grup var, sırada ilk defa çalacağım bir grup. Olivin. Olivin vokalde Begüm Tüzemen, piyanoda Sinem Altan, bağlama ve cura'da Özgür Ersoy ve davulda Axel Meyer'den oluşmakta. Kara isimli albümleri 2014'te yayınlandı. Oradan dinleyelim. Güzel bir düzenleme. Kırklar Semağı. Hudey hudey hudey, barım delini delini. Hudey hudey hudey hudey, Hudey hudey hudey hudey, aldım sevini sevini. Hudey hudey hudey hudey, aldım sevini sevini. Kaynadı karıştı kanım, ezelden severdi canım. Sen benimsin ben de senin, dedim sevini sevini. Allah Allah Allah Allah, dedim sevini sevini. Hudey hudey hudey hudey, dedim sevini sevini. Kıymatında biçilmez cemalin nurudan seçilmez. Vakitsiz güller açılmaz, derdim gülünü gülünü. Vakitsiz güller açılmaz, derdim gülünü gülünü. Hudey hudey hudey hudey, derdim gülünü gülünü. Hudey hudey hudey hudey, derdim gülünü gülünü. Kırklar Sema, Almanya'dan bir grup, Olive'in ve albümleri Karadan dinledik. Fransa'dan bir grup var, Maliettes, akordiyonda Yves Béraud, Utdalior Blenderman, perküsyonda Etienne Gruyel, kemanda Emmanuel Hüseyin Durin ve kanun ve vokalde Cem Güner. Bir Bektaşi nefesi dinliyoruz, sinemde bir tutuşmuş. Thank you. geçmiş olacak olaydı. Sinemde bir tutuşmuş yanmış olacak olaydı. Zülfün kararında besmece İnem'de bir tutuşmuş Maliyetes'ten dinledik. Sabahat Akkiraz'ın sesinden de bir şarkı dinleyelim. Bir konser kaydı, Londra'dan bir kayıt. Sabahat Akkiraz, Seyrani'nin sözlerini derlemiş. Yer Ali. Thank you. Bugün programda 2 Temmuz 1993'te gitip giden canları andık. Onlar için bir anma programı oldu. Son parçamızda Salih Korkut Peker'den geçen hafta bazı yayınlanmamış kayıtları çalmıştım ve programı Salih Korkut Peker ile bitirmiştik. Hafta içi yepyeni bir kayıt daha yayınladı Salih Korkut Peker ve bugünkü programı da çok uygun düştü. Onunla bitirelim. Salih Korkut Peker'in cümbüşü ile Rodos Semağını dinleyeceğiz programın sonunda. Bugünkü programın destekçisi Yonca Saraçoğlu'na çok teşekkürler. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi pazarlar. Hoşçakalın. Mağaranın Tınısı. Hazırlayan ve sunan Hakan Ünseven.